أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم دیتا حروف مقطعات میں لکھی گی. مقطعات چدا بجدا جدا ویلشی بیل بیل بویلشی. الف لام میم عربی پمانو مطلب باندیو اللہ کوئی گی. اول اللہ زجر ورکی احسب الناسو آیا گمان کئی خلق آیوت رکو چپرے بخودیشی بے د امتحان نا. ایقولو آمننا یا احسب الناس آیا گمان کئی خلق آیوت رکو چپرے بخودیشی ایقولو آمننا تش پدی خبر باندی چوائی دوی ایمان دوڑے دے مون. وهم لا يفتنون او بدوی با امتحان او نکڑیشی. اللہ وی امتحان با نکی گی او خلقو دا گمان او نکے چی من با دنیا کی وقت رو امتحان با نرازی تکلیف او مصیبت با نرازی. پایس ہو کنا سیرا میں اس مکی لگو دی کو پایس ہو کنا حضور ہے بوزا. احسب الناس ان یترکو آیا گمان کئی خلق ان یترکو چپرے بخودیشی یعنی تش پدی خبر باندی چ دی وی میں ایمان روڑے دے. الحمدللہ ز مسلمانم کلمہ میں ویل دا دے سوئی چ تش پدی خبر بز پری غستیشم پدی بانی با ما تا کامیابی ملوشی آخرت با ملوشی جنت با ملوشی. هم لا يفتنون او پدبار امتحان نکی گی. اللہ ویدا سے ندا ابتلاو امتحان بخام خارازی. سورہ بقرہ کی تاسلستیو ولنبلونکم بشیئ من الخوف چی اللہ وی خام خا امتحان بکیو پتاسو باندی یا مشین بن کیو کس امتحان بدر باندی کولیشی بید امتحان نا پریغستو والا نئی امتحان بخا مخا کی گی. افاسبتم ان تدخل الجنہ آیا گمان کوی تاسو چی دن نبکڑیش جنت تا امتحان بندرازی ندا سے ندا. آل عمران کی تاسلستیو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ خام خا امتحان بکولیشی امتحان بخام خا رازی. اس کے اوتن وی چی ما کلمہ ویلے دا و بس پدی با جنت تزم و نور ابتلا و امتحان بند رازی دا غلط خبر دا ستا با پیغمبر ابتلاگانی و امتحانات را غلی نزک اللہ رب العزت فرمائی احسب الناس آیا گمان کئی خلق ایت رکو چی پری بخو دیشی ایقولو آمنا تشبدی خبر باندی چوائی دوی چیمان دوڑے دے مونگا وهم لا یفتنون اب دوی باندی با امتحان و نکڑے جی نا امتحان بخام خارا جی زینی وی چرگیم کو تغیب منا نا جی چرگی نو تغیقی بخام خوا وهم لا یفتنون آپ دوی با امتحان او نکڑیشیم ولقد فتن اللذین من قبلیم آو دا کیل سر امتحان کڑیشو پاغ کسام باندیم من قبلیم چی مخیر دوینو اللہ امتحان پڑوان دنو باندی ام راغلے دے پاغیم ابتلاو امتحان راغلے ہو دسر پارا فَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا نُخَامَ خَانْ زَائِرُوا الْبَاللَّهَ غَكَسَانْ صَدَقُوا چِ رِشْدِنِو وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ او خام خان زائرو با اللہ دروغ جنا دانا چی خام خان پوشی اللہ کو پوچ دا رشتینی دا دا دروغ جن دے خو خلکو تبا اللہ کارکڑل چی دے رشتینو سرا داود ایمان کئی رختیا داود ایمان لری او دا بل اسی دروغ جن دے ام حسب اللذین آیا گمان کئی حقا کسانا یا عملون السیئات چی عمل کئی بد ای یسبقونا چی بج بشی زمونگنا اللہ وی دا گمانو نکی چی بد عمل کئی نو اندسی نشی بچ کئی دے اللہ وی عذاب بدرکوم سزا بدرکوم او کستا دا گمانی چیزا بد عمل بکوم و سزا نشتا سا اما یحکمون دیر بد دیا سا چی دوی فیصلہ کئی دا کم فیصلہ چی دیو کا چی اونا بکوم او سزا بنی عذاب بنی اللہ وی دیر بد فیصلہ دیو کا من کان یرجو لقاء اللہ آسو چیوی چی تمساتی لقاء اللہ دا پیشے دا اللہ یا دا ملاقات دا اللہ دا قدی دا چی ارز راتن کشتا ارز دا قیامت و پاقی کے با اللہ تا پورتکیگم حساب و کتاب بکیگی نکدا تم دیوی ننیک عمل کوان سی عقیدہ جوڑکا او دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا تابدار کارون شورو کا زکا فَإِنَّ عَجَلَ اللَّهِ لَآتُ پس یقیناً نیٹ دا اللہ خام خاراتن کی دا نیٹ دا روان دا اقتربت الساعت وانشق القمر نزدیش قیامت اوچوی دسپوگ میں اقترب الناس حسابهم نزدیش دا پارد خلقو حساب و کتاب دا دویر وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُورِدُونَ سور انبیاء روم بی آیات کتا سلستی ہو نیٹ دا روان دا فَإِنَّا عَجَلَ اللَّهِ لَآتُ نَفَسْ يَقِنًا نیٹ دا اللَّهَ خَامَخَارَتٌ كِدَا وَوَسَّمِعُ الْعَلِيمُ او دا اللَّهَ اوریدن کے اپوزاتے اس روم بے منزل دا ابتلاع ابتلا بر اچھا دا طرف ہے امتحان بر اچھا دا طرف ہے دا نفس دا طرف ہے نفس بر اتوائی مڑا پریدہ سڑی مبیانو مسئلہ زان لاسی غم گوری پدی وخت کې کلب تزا دغرنګ چرته پارک تزا لینگویج لزا سبل طرف تزا چوک تاسو ز چکر لا داسری مړ درسته او قران دیو قران دیو او یو پیر ختم شو بے شورو کو بیا ختم شو بے شورو کو دامن سے حساب کتاب نے زان لگے سے غم قتلے رے سوک منینا آدرنگ استا خبر سوک پاگیا من نہ کہی استار خبر تصدیق سو نہ کہی او تبیام دی خلکو تا لگے پرید سڑیا ومن جاہدا فإنما یجاہد لنفسی ومن جاہدا نفس سر بجہاد کے بس بس بس صبر سر کہ کم تکلیف راضی پائے بس صبر کے او دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر تابداری با نپرے دے دا دا نفس سر جہاد دے نظر توی پرید سڑیا تکلیف راغو پرید دا کا نہ تو بس صبر کے چھے نا ابتلا امتحان خوب راضی نظر توی پرید دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر تابداری خو تب نا تب نورم دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر تابداری اغزیاتے او سیوا کے با نہ دا سشو دا نفس سر جہاد چھو نفس سر جہاد دا نہ ٹھوپک راوالا اگڑستی ہوا سا نفس سر جہاد با پا صبر او پا اطاعت دا اللہ دا پیغمبر بکی گی ایمان نصفی رحمت اللہ علیہ دے مانی تا اشارہ کئی ومن جاہدا او چاچ جہاد اکڑ دا نفس سر پکلا کی دو سر بتا بدارے دا اللہ بندی ایمان نصفی رحمت اللہ علیہ دا مانی کی تفسیر مدارک کی ومن جاہدا او چاچ جہاد اکڑ دا نفس سر پکلا کی دو سر پتا بدارے دا اللہ فإنما يجاهد لنفسه نفس یقینا جہاد اکڑو دا پارا دا فائدے دا خبل زان فائدے زان دا پارا دا فائدہ ومدتا ملاوی گی ان اللہ لغنی عن العالمین یقینا اللہ خامخا بے پروا دے عن العالمین دا عمل دا مخلوقاتنا ما زمان ستا عمل تا دا اللہ سا جتے اس زورت تے ماو تا کا نیک عمل کو منس کو روجنی سو زکاة ور کو حج کو قرآن لرازو ندار سر پارا دا خپل زان دا فائدے دا پارا چھے اللہ باجر را کئی ورنا اللہ تا زمونگ دا دی عمالو اس صورت نشتا اس بشارتو والذین آمنو او آقسان چی ایمان روڑو ایمان روڑو چی ابتلا امتحان برازی وعملوا الصالحات عملوا كنيك فطريق پیغمبر علیہ السلام لنكفرن عنهم سيئاتهم خامخان لری وکر دوینا سيئاتهم دنیاوی تکلیف ند دوی سو یعراف کتاب سرستیو سيئات پا مانا دنیاوی تکلیف نو ولنزینهم او خامخان بدل بورکم دیتا احسن الذي خيست حغا خيست راس كانوا يعملون چی دی دوی عمل کون کی کم عمل چکے اللہ وی ردی بخکل بدل در کم بہترین بدلا چی اللہ یو عجر تا او یو بدلی تا بہتر ہو یو خکل ہو یو اغب سمرا خکلی وی اس دوی ما دوی منزل دے ابتلا چی ابتلا بر چال طرف ہے دا مور او پلار دا طرفا مور او پلار با دی منی کئی چی منا دا مسئلی مکوا زان لازی شر گوری غم گوری طول دشمنان دی یو دی ملگری نشتا و یا ساتر تو دا غی سر با جیاد کے او دا غی سر جیاد چنگا اللہ ذکر کئی وَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ او کم کڑے دے منگا انسان تا بے والدے حسنان پا بارد امور او پلار دا کدنی کے یا دا خیگڑے یا دا احسان اللہ و انسان تا میں حکم کڑے چھ مور او پلار سر نیکی کو احسان کوا خو و این جاہ دا کا تازو مخ کی لستیو بسورے تازو لستیو بسورے کہف کے چھ مور او پلار تا با اف قدرے نکے او دا رنگ بنی اسرائیل کے او کہف کے وید آگے زیاد تفصیل کرو اگر دو قسمہ کسان چې یو د مور او پلار تابعدار دی او بل چې هغه نافرمان دی او مور او پلار ته وایي و هلاک شي و برباد شي. دا هغه دوانو هغه تذکره الله کړی و په سورې کهف کې تاسو تفصیل لوستی و. نو تابعداري به کوې د مور او پلار. وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ او کوم کړی دی مونږ انسان ته بوالدی حسنا. سورې لقمان کې به هم راشي او سورې احقاف کې به هم راشي. وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ او کوم کړی دی مونږ انسان ته په باره د مور او پلار دده کې د نیکې. وَإِنْ جَاهَدَاكَ او که چېرې زور کولو به تا باندې لِتُشْرِكَ بِي ډېره پاره چې صدار جوړ کړې ما سره ما دا وسو لیس لک به علم چې نوی تا لره پاغې باندې څه پوه یا علم څه دلیل فلا تطعهما نو مه منه د دې دوانو. که مور او پلار دې په خلاف شریعت یو کار مجبوره کوي چې اله شا به دا نکریزې دي او که دې له را نغې او کې نه ناستې او ګوته دې پکې سره نه کا نه بخلی مې نه او ته وایې یاره چې مور خو مې وایي چې بخلی مې نه نو خو که مور نه بخلم نو بیا خو مې الله م نه بخي. غلطه خبره. مور او پلار درته وایي قبر ته سجده وکه ګینې پی مې درته نه دي در بخلی دغرنګې بخم دې نه یا ساته دا نه چې ته د ځان نه زبرګ صاحب جوړ کې چې به نور سکې خو دې خبرو ته پام نه کې خو چې خلاف شریعت کار دی نو تا کې خپلم مرض دی که نه خپلم نکریزو ته خوشحالېږي خپلم دې ته خوشحالېږي چې بل راله ګوته سره کي او بل راله په خوله کې لډو راکي او دغرنګې سیره راته واچوي او دو کې واغو کې. دغرنګې مور او پلار درته وایي چې قبر ته سجده وکه او که نه کېږي نه بخلې م نه نه یا ساته بې تابعداري نشته خا احسان ورسره کوه دنیاوی احسان ام اخروی احسان ام عقیده ولا برابر کا در آخرت احسان دے و یا ساته که در شرک پا بارک در بانی زور کئی بدعات و رسمون و رواجون که در بانی زور کئی نا بے تابداری نیشت خواه. قرآن وی فلا تو تیو عما تابداری مکوی در دوانو بے خبر مندل نیشتا دانه اتوی جیر جی سوکم مور می دنو سوکم جی پلار می دنو. صحابی نبی علیہ السلام تو حضرت چا سره احسان وکړ؟ نبی علیہ السلام وته مور سره. بیا وای چا سره؟ وای مور سره. وای بیا چا سره؟ وای مور سره. وای بیا چا سره؟ وای پلار سره. درې پیرې وته مور یادای په سلورم پیرې باندې پلار یاد. احسان وسره کوا نیکی کوا خو که په خلاف شریعت کار دی مجبوره کوي وی تابعداری نشته خا. ابراهیم علیہ السلام ته پلار وای مو بیانو دا مسلې ناغه د سوې چې خبر ټیک ده او دی قال سلام علیک بابا زما تا ته سلام دے سلام د بایکاٹ لاړ اندر نا او نه منم سا خبره. الیا مرجوکم ما طرف ته واپس ستا پلار د دوی درس لمد او ته خجی بن نه بزم جنو پلار دی دوری لمزا او ته خجی نه بزم جنو نانا بے تابیداری نشتا. الیا مرجوکم ما طرف ته واپسی ستاسو ده الله وی ما ته دې واپسی ده. فونبئکم نو پوه به کم تاسو بما کنتم تعملون په هغه څه چې تاسو عمل کوونکي کوم عمل دې کول الله وی په دې بری بیا پوه کم د دې په انجام. والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړو وعمل الصالحات عمل وکونی کا فدری کر پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑو پا دی خبر کمور او پلان را بانی زور کولو او پا شرک مجبور کولم پا خلاف شریعت کار بیا بے تابداری نکوم عمل وکونی کا فدری کر پیغمبر علیہ السلام لندو خلان نوم بی سوالین زینی ویر جی الله به بیا هم خوشحاله که خو مور او پلار دي چې خفه شي بیا نه خوشحالېږي و جاهلا الله که دې خفه کو الله د خپل خفګان د وجې تا له ستا په زړه مهر ولګولو یا ساده تر مرګه به الله توفیق د توبې در نه کوي تر مرګه به الله راضي نه کوي مور او پلار بیا هم راضي کیږي خو یا ساده الله نشي راضي کولی بیا نو ولی اللہ خفگان لور کے لندخلنهم فی الصالحین فامخا دن وکم دی لرپ نیکانو کے ومن الناس و بعض دخلقنا من حسوب دی یقولو چوائی آمنا باللہ حالات دا منافقینو او بعض دخلقنا حسوب دی یقولو چوائی آمنا باللہ دا منافق دے چا اللہ خبکی و مور اپلار نخبکی دا منافق دے کنا دا غصی ود دا ذکر کئی بعض دخلقنا حسوب دی یقولو چوائی آمنا باللہ ایمان دوڑے دے مونگ پا اللہ باندے فیضا اوزی فی اللہ پس کلج تکلیف تو رسولیشی فی اللہ پا دین دا اللہ کے قرآن بیانی اس تکلیف وطرہ رسے دو جعلا فتنة الناس نو گرزئی فتنة الناس امتحان دخل کو کعذاب اللہ یا تکلیف دخل کو کعذاب اللہ پشان دازاد دا اللہ کما مجھو تا چھا سنگے دی سبیزتی ولو کا یا سفرقی ورکو نبز دے دا جشید دوے جو دا اللہ زاب پیرا ہو ولئن جاء نصر بیار سپری دی ولئن جاء نصر من ربک آگا چر راشی امداد دا طرف درمستانا سفت ہوشی یا سبل ملگری سا پروگرامو کی یا سبل سا یا ستا ملگری زیادی گی روستر ودا او باطل پرس اغا ختمی گی لیقولونا نخامخا ویدی انا کننا ماکوم یقیناً مونگا ماکوم تاسو سرو جی مون خستا سا ملگریو جی مون کن تاو سرو انا ماکوم انما نحنو مستحجرون سور بقرہ کے تاسو رسیو مون کو جو مستاسو ملگریو ستاسو ستاسو او عیس اللہ اے ند اللہ بی عالم خفوا بی ما فی صدور العالمین پاس باندے چی بسینو دا مخلوقاتو کی دی سچ دا خلقو بسینو کی دی اللہ پاگی ندے پوئی سا بے شک اللہ پوئی دے تک بخلص ثابتے جزا ملگرے او زڑن منافق یاد ساتا اللہ تا پتہ رکھا ولی عالمن اللہ اللذینہ او خام خام خکارب کی اللہ اگر کسان آمنو چیمان رو اللد دا ابتلا ابتلا و امتحان اللہ ولی را ولی زکا ولی عالمن اللہ اللذین آمنو ولی عالمن اللہ اگر دی بار درو دی لکا مشومان پر گوتی و او بلا بیا تاروش لیم ولی عالمن اللہ اللذین آمنو او خامخا خکارب کی اللہ وکسان آمنو چیمان روڑے ولیعلمن المنافقین او خامخا خکارب کی اللہ منافقان کم چی مومنان دی ابم اللہ خکار کی او کم چی منافقان دی ابم اللہ خکار کی او دا با اللہ خکار کی تر قیامت پورے چی دا مومن دے دا زرن ایمان روڑے او دا منافق دے دا پخل ایمان روڑے تش پخلو وقال الذين كفروا دو سغدر منزل دے ابتلا دریم زل ابتلا بر چار طرف ہی ابتلا بر چار طرف ہی دو علماء سور طرف ناکار مولیان تا تو یہ رجی من تا پتا تو ٹک کار جی. دا بالکل ٹک کار دے دا خلق دا عقیدہ دا عمل اصلاح قرآن بیان بالکل جی اے ون کار دے جی بالکل صفا کار دے تو خیر دے جی شرم خورول ندی پکار کنا دشمنین جوڑول ندی پکار کنا جی اختلافی مسئلے چیڑلم ندی پکار کنا جی منتو گو رکا پول خلقم زان سر یوکڑی شیگانم وی داخ خلق تی سنیانم وی داخ خلق تی بریلیانم وی جی داخ خلق تی دغرنگی یہودیان وی سیانم وی جی داڑی خلق تی منتو گو رکا پول دا دنیا منتخ خلق ہوئی چھے جی دا بلکل خلق تھی دا نا دا باندی و نا دا اگی دا چولی تھی دا دیر خلق دی جی زنی دا سی کر دا ہیلو نر دے نا دا باندی و نا دا اگی دا چولی تھی یا دا ہیلو نر آ نا دا ہیلو نر بتا تا وی زمون پشان شے جی زمون خبر او منے زمون پلار روان شے دیکھ جی فائدہ اتبیو سبیلنا زمونږ د لارې تابع شو. نو که ته ورته چې نه دا خو ګناه ده، دا خو ګناه ده چې زه قرآن پرېږدم او ستا خبره منم، یا زه بیان نه کوم مسله پټو، زه خو بهره خبره ښکاره کوم، ورنه ګناه ده. دی به څه وایي؟ دا عنکبوت مولا، جولاګې مولا، دی به تا ته وایي هزار او ګناه دې زما په غاړه. څه وایي؟ هزار او ګناه دې زما په غاړه، ولنحمل خطواياکم، مونږ به ستا بار د ګناهونو پورته کوو، هزار او ګناه دې زمونږ په غاړه. په زمونږ خبره ومنه، یا ساته چېرته د ده په جال کې راګیر نه شي. وقال الذين كفروا اوایا کسان کفرو چې حق پټ کړی دی، کفر دلته په معنی د حق د پټولو. وقال زمیدار تم کافر د دې وجه نه وایي چې هغه هم په ځمکه کې دانه پټی، ځکه زمیدار تم قرآن کې کافر وایي. یوجب الکفار، اوس سوره محمد کې براشي، تعجب کې غرضی زمیدار لرا فصل داغا. وقال الذين كفروا اوایا کسان کفرو چې انکار کړی دی، یعنی حق پټ کړی دی، للذین کسانو ته آمنو چې ایمان روړې، یعنی بیان کوي د حق مسلې. سوی وتا اتبعوا سبیلنا، تابع شئ زمونږ د لارې، مونږ به روان شئ چې زمونږ خبره ومنه. دا ستاسو پلارم د زوی دشمن کو، زویم د پلار دشمن کو، خزو و خاون خپلو کې د یو بل دشمنان شو، داسې دي زمونږ تابع شئ. یاره دا خو ګناه ده چې ستا خبره منم او قرآن پرېږدم، هزار ګناه دې زما په غاړه. ولنحمل خطواياکم، او خامخا بار بکو خطواياکم، بوجونه ستاسو، ستا هغه بوج د ګناه هغه چې زما په غاړه، زه به پورته کوم. وما هم بحاملین من خطواياهم، او نه دي دوی پورته کوونکي من خطواياهم، د ګناهونو د دې خلکو نه، من شین زربل، هر یو تن خپل بار او خپل بوج د ګناه په خپله به پورته کوي. دا دروغ وایي. انهم لکاذبون، یقینا دوی خامخا دروغجن دي، دروغ وایي. ولیحملوا الناس قالهم، او خامخا پورته به کی بوجونه خپل، واسقالم ماسقالیم به، او بوجونه او نور بوجونه ماسقالیم، سره د بوجونه د دوی نه څه مطلب شو؟ د خپلو اعمالو بوج به پورته کوي. او دویم چې دا خلک یې گمراه کړي دي، جی زمون خبر او منه، جی زمون خبر او دی له مور دی، جی زمون خبر او منه. خلک گمراه کړل، تباہ کړل، یا ساده داغي هغه بوجونه به هم پورته کوي، یو د خپل هغه ته هم سزا ورکوي، خو دل بل ډبل سزا یې. ولې؟ ځکه د خپلم گمراه او بلیم گمراه کړی و. وليسألن يوم القيامة، او خامخا تپوس بکول شي د دوی نه یوم القیامت، پر ورځ د قیامت باندې، اما کانو یفترون، په بار د انسه کې چې دوی جوړونکي سچ د ځان نه جوړول، یا ساده د دې په بار کې د قیامت پر ورځ ستانه تپوس بکولی شي چې ښه دې کول که بد دې کول، دغه رنګې سس دروغ دې جوړول په الله د الله په پیغمبر، خبره به د ځان نه کوله، ویل به الله فرمایي مفحوم شریف داسې، پیغمبر فرمایي او مفحوم شریف داسې، د ځان نه به لګیاو. نو خامخا تپوس به کولی شي د قیامت په ورځ، اما کانو یفترون، د هغه څه چې دوی په دروغ جوړونکي. مراتب او منازل د ابتلا ذکر شو، ړومبی د نفس د طرفه، دویم د مور او پلار د طرفه، دریم علمای سو چې حق پټ کړی دی، ناکار مولیان د هغې د طرفه. راتلونکي سبق انشاءالله مدت او کیفیت دیکھتے نہ بوائیں.